بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. حديث متفق عليه. گفت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه: جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، آمد یک مرد به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم، فقال، پس گفت: یا رسول الله، پرسان شد از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که ای رسول خدا، ای محمد و رسول الله، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم. از رسول اکرم پرسان شد که ای رسول خدا، چی میگویی در حق مردی که دوست میدارد یک قومی را که آن قوم را ندیده است و نمیداند، آن قوم را ندیده است اما دوستش میدارد؟ فقال، پس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتند، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. رسول الله گفتند: انسان همراه کسی است که آن را دوست می‌دارد. هر انسانی که کسی را دوست می‌دارد، پس اون انسان همراه دوست داشتهش در روز قیامت یک جا می‌باشد. پس برادران عزیز مهربان، این سنتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و این تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مسلمان هاست که هر انسانی را که دوست داشتیم در روز قیامت با آن هستیم. پس برادران عزیز مهربان، سعی و کوشش بکنید کسی را دوست بدارید که آن انسان دوست خدا و پیامبر باشد. کسی را دوست بدارید که در روز قیامت آن انسان از اهل جنت باشد، از اهل ایمان باشد و پیرو قرآن و سنت باشد. پس آن را دوست بدارید تا اینکه در روز قیامت با همون کس باشد. پس از محبتی که به دشمنان خدا دارید، چی از مسیحی و یهودی و چی از منافقین و کفار، از این محبت را کنده کنید، آنها را دوست ندارید. و آن محبتی که به فاجران و به بدبختان دارید و به کسانی که دشمن خدا و پیامبر هست، آن محبت را شما کنده بکنید و دوستی و محبت با کسی بکنید که آن انسان پیروی قرآن است و آن انسان پیروی سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. پس برادران عزیز مهربان، این است تربیه و تعلیمی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این حدیث مبارک را امام بخاری و مسلم، الله رحمتشون کند، برای ما و شما روایت میکنند.